حضور یہ بتائیے کہ اگر بالفرض 28ویں کا چاند ہو گیا تو کیا کرنا ہوگا؟ اگر بالفرض کبھی 28 کا چاند ہو بھی جائے اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ جن لوگوں نے یعنی کہ جس قاضی اسلام نے یا جن علماء نے 30 کا چاند بتایا تو ان کو لوگ برا بھلا کہیں, گالیاں بکیں یا ان کو برا بھلا کہنے کی اجازت ہو جائے, یہ نہیں. رویت ہلال پر مطلب فیصلہ ہے, خود دیکھ نہیں پائے گواہ ہے, گواہوں کی گواہی پر فیصلہ ہے. تو چونکہ 29 کو گواہ ملے نہیں جیسے ملنے کا حق تھا, تو اب اگر بالفرض 28 کا نظر آ بھی جاتا ہے تو اس پر کسی کو ہم برا نہیں کہیں گے, جو مطلب اس وقت 30 کا چاند جنہوں نے ڈکلیئر کیا اور جس میں ہم سبھی شامل ہیں الحمدللہ کہ ہم نے مطلب یعنی کہ احتکاف آج شروع کیا اور آج سے شروع ہونا شریعت کے مطابق تھا, تو برا نہیں کہیں گے. فقہ کرام نے اس میں رہنمائی پہلے سے کر دی ہے, پہلے بھی ایسا ظاہر ہوتا ہوگا, جب ہی تو فقہ کرام نے یہ لکھا اور جزیے انہوں نے پیش کیے. تو بہرحال یہ کہ اگر بالفرض 28 کو چاند نظر آتا ہے اور شعبان 30ویں شعبان کو چاند ہمارے یہاں ہوا ہے اور اب 28 کا اگر ہو جاتا ہے تو اس میں فقہ کرام کا فیصلہ یہ کہ ایسے موقع پر ہم ایک روزے کی قضا کریں, اس کا گناہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ فیصلہ شریعت کے مطابق ہوا ہے اور خطا پر بھی ایسے مواقع پر خطا پر بھی اجر ملتا ہے. تو جس نے ایسی خطا کی کہ شریعت یعنی اللہ کی طرف سے تو اس کو ثواب ملے اور بندے اس کو برا بھلا بولے تو یہ اپنی آخرت برباد کرنے والی بات ہے. تو میں یہ احتیاط نرس کر رہا ہوں کہ اگر بالفرض 28 کا چاند ہو بھی جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے کسوٹی ہوگی کہ ہم اپنے علماء کو نعوذ باللہ برا بھلا کہہ کر غیبتیں تہمتیں اور الزام تراشیاں کر کے امت میں فساد کا سبب نہ بنے, بلکہ ہم سب کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کہ ہم لوگ خطا کر سکتے ہیں. کیا ہم خطا نہیں کرتے؟ بھائی علماء نے خطا کر دی اگر کسی معاملے میں تو کہ ہم نے کبھی خطا نہیں کی؟ ہم تو پتہ نہیں دن میں کتنی خطائیں کرتے ہیں. اگر ہماری کسی خطا پر اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر پکڑ لیا کہ تم نے مطلب میں محبوب کے نائبین کو برا بھلا کہا تھا, اگر ہماری پکڑ ہوگی تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو اس لیے مطلب یہ کہ شریعت پر ہم نے عمل کرنا ہے, شریعت سے ہٹ کر کوئی قدم نہیں اٹھانا. اگر 28 کا چاند بالفرض ثابت ہو جاتا ہے, علماء اہل سنت اس کا فیصلہ فرما دیتے تو ہم ایک روزہ قضا کر لیں گے, اگرچہ اس کی بظاہر کوئی توقع نہیں ہے. سوال انہوں نے پوچھا ہے تو اس پر میں نے آپ کو جواب عرض کیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.